दिल क्यों दीवाना, तुम्हें देख कर हो तुम्हें क्या खबर, तुम हंसी किस पर हो। न दिल क्यों दीवाना, तुम्हें देख कर हो तुम्हें क्या खबर, तुम हंसी किस पर हो। मन से बिजली गिरा दो, अंधेरा छटे एक पल में सहे हो। तुम्हें क्या खबर, तुम हंसी किस कदर हो। तमन्ना है ये सिलसिला दिल क्यों दीवाना तुम्हें देख कर।